Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just a lonely baby. Well, I'm so lonely, I'll be just a lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. So I'll be just a lonely baby. I'll be just a lonely. I'll be so lonely I'll make it die. Man, the bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the lonely street, they'll never, they'll never look back. And think it's so, be just a lonely baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely I'll make it die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down the lonely street to Heartbreak Hotel, where you will be, where you'll be just a lonely baby. Well, you'll be lonely, you'll be so lonely, you could die. So lonely, baby. Well, they're so lonely. They'll be so lonely they could die. Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ στο Βήμα FM και χθες Κυριακή δεν είχαμε εκπομπή. Οι εκπομπές είναι τις καθημερινές από την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή 6 με 8. Και δεν ασχοληθήκαμε καθόλου σε αυτή την εκπομπή που πάντα ψάχνει στο παρελθόν για να θυμίσει αυτούς όλους που μας χάρισαν ανεπανάληπτες στιγμές και που δημιούργησαν ολόκληρα κινήματα. Έτσι λοιπόν δεν είχαμε χρόνο να αφιερώσουμε στον ένα και μοναδικό, τον Elvis Presley. Ο Elvis δεν έχει κάποιο άλλο όνομα που να μπορεί να συγκριθεί μαζί του. Όπως οι Beatles, έτσι και αυτός είναι κάτι το μοναδικό, μόνος του, μένει εκεί. Κανένας άλλος δεν μπορεί να πλησιάσει. Έτσι λοιπόν σήμερα το πρόγραμμα είναι αφιερωμένο για μία ακόμη φορά, μετά από τόσα χρόνια θα ακούσουμε τραγούδια που έχουμε αγαπήσει. Ο Elvis έφυγε από τη ζωή στις 16 Αυγούστου του 1977. Θα μπορούσε δηλαδή να είναι 80 ετών σήμερα. Και όπως ο Κοέν, ας πούμε, η άλλη της ηλικίας αυτής, 80 ετών, να ηχογραφεί. Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα γινόταν. Αλλά έφυγε τόσο πρόωρα, ενώ βρισκόταν στην κορφή της καριέρας του. Λοιπόν, τραγούδια με τον Elvis, αλλά και δύο άλλα σημαντικά γεγονότα που συνέβηκαν σαν σήμερα στο παρελθόν, μας δίνουν την αφορμή να παίξουμε επίσης κάποια άλλα πράγματα που αγαπάτε. Surrender, ένα από τα ιταλικά τραγούδια, τα αρκετά ιταλικά τραγούδια που έκανε επιτυχία ο Elvis. When we kiss my heart on fire, burning with a strange desire. Your heart's on the fire too. So, my darling, please surrender. Surrender. All your love so warm and tender. Surrender. Let me hold you in my arms, dear. While the moon shines bright above. Story, all the love and all the Το 1961 κυκλοφόρησε το Surrender, μια αναπολιτάνικη μπαλάντα του 1902 που έχει γίνει ένα από τα δημοφιλέστερα τραγούδια των τελευταίων 50 χρόνων με πάρα πολλές διαφορετικές εκτελέσεις μετά από αυτήν εδώ την εκτέλεση του Elvis. Πριν από το Surrender ακούσαμε το Heartbreak Hotel που ήταν η πρώτη μεγάλη επιτυχία του το 1956. Την ίδια χρονιά, το 1956, από την ταινία με τίτλο Love Me Tender, ο Elvis κάνει μία μεγάλη επιτυχία, αλλά στον χώρο της μπαλάντας, με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Στην δεκαετία του 60 κυρίως ο Elvis έγινε γνωστός στη χώρα μας από τις πολλές κινηματογραφικές ταινίες. Πάρα πολλές ταινίες είχε γυρίσει από την δεκαετία του 50 και στη δεκαετία του 60. Θυμάμαι ότι πάρα πολλοί στους θερινούς τότε κινηματογράφους έβλεπαν τις ταινίες του Elvis και άκουγαν τα μοναδικά τραγούδια των ταινιών αυτών. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα και για αρκετά λεπτά μέσα σε αυτή την ώρα τραγούδια από ταινίες του Elvis, όπως αυτό του 1962. Το Return to Sender, ο Elvis το τραγούδισε στην ταινία Girls, Girls, Girls. Ήταν μια από τις πολλές πετυχημένες ταινίες του Elvis, με πρωταγωνίστρια δίπλα του την Stella Stevens. Morning, he brought my letter back. She wrote upon it, return to sender, address unknown. us in a special deal. Bright and early next morning, it came right back to me. She wrote up on it. Πάμε τώρα σε μια ταινία του Elvis που κυκλοφόρησε στους κινηματογράφους το 1960. Ήταν ένα western και δίπλα στον Elvis έπεσε η Barbara Eden. Το film λεγόταν Flaming Star και η σκηνοθεσία ήταν του Don Siegel. Αυτός είναι σκηνοθέτης που έχει κάνει επιτυχίες στα western. Έχει κάνει 5 ταινίες με τον Clint Eastwood. Και μεταξύ άλλων την επιτυχία του Eastwood Escape from Alcatraz, όχι, το Dirty Harry του 1971 και το Escape from Alcatraz του 1979. Επίσης έχει κάνει ταινίες και με τον John Wayne. Ακούμε το τραγούδι του Elvis από την ταινία Flaming Star. Every man has a flaming star, a flaming star over his shoulder. And when a man sees his flaming star, he knows his time has come. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star, flaming star. When I ride, I feel that flaming star over my shoulder. And so I ride in front of that flaming star, never looking around, never looking around. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of living I gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star, flaming star. One fine day I'll see that flaming star over my shoulder. And when I see that old flaming star, I'll know my time has come. Flaming star, don't shine on me, flaming star. Flaming star, keep behind me, flaming star. There's a lot of gotta do. Give me time to make a few dreams come true. Flaming star. Πάμε σε μία από τις δημοφιλέστερες ταινίες του Elvis του 1963. Ο Elvis με την Ούρσουλα Άντρας στην ταινία Fun in Acapulco. Γυρισμένη στο Μεξικό, είναι μία από τις μεγάλες κινηματογραφικές επιτυχίες του Elvis Presley. Η σκηνοθεσία στην ταινία αυτή αξίζει να αναφέρω ότι είναι του Richard Thorpe, ενός σκηνοθέτη που αρχικά ήταν αυτός που θα γύριζε την ταινία «Ο Μάγος του Οζ».

night light said he gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than the 24 hours in the day. Even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel, a fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas with your neon flashing and your one-armed bandits crashing all those hopes down the drain. Viva Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run, I'm gonna have me some fun. If it costs me my very last dime, if I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. So, viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva Las Vegas! Viva! Θα ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος με μια ταινία που λέγεται Roustabout. Στη χώρα μας βέβαια εκείνη την εποχή που άλλαζαν οι τίτλοι και οι ταινίες έχουν παιχθεί με ό,τι πιο απίθανο μπορεί να σκεφτεί κανείς, είχε δοθεί ο τίτλος της ταινίας αυτής το 64, το πανηγύρι, Roustabout. Εδώ μάλιστα είχε μία υποψηφιότητα για βραβείο της Ένωσης Αμερικανών Σεναριογράφων καλύτερου σεναρίου σε musical η ταινία αυτή, που έπαιζε ο Elvis Presley βέβαια, από εκεί είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε, δίπλα σε μια πολύ μεγάλη ηθοποιό, την Barbara Stanwyck. I went and bought myself a ticket and I sat down in the very first row. They pulled the curtain, but then when they turned the spotlight way down low, little Egypt came out strutting, wearing nothing but a button and a bow, singing, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. She had a ruby on her tummy and a diamond big as Texas on her toe. Number on a zebra skin, I thought she stopped the show. Singing, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. She did a triple somersault, and when she hit the ground, she winked at the audience and then she turned around. She had a picture of a cowboy tattooed on her spine, set in Phoenix, Arizona, 1949. Yeah. Let me tell you people, little Egypt doesn't dance there anymore. She's too busy mopping and her taking care of shopping at the store. Cause we got seven kids and all day long they crawl around the floor. Τώρα θα κάνουμε μία παρένθεση στον Elvis, γιατί θα πάμε σε μία σημαντική κυκλοφορία του 1959, 17 Αυγούστου. Και θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από ένα άλμπουμ που θεωρείται από τα κορυφαία άλμπουμ του περασμένου αιώνα. Και το άλμπουμ έρχεται από τον χώρο της jazz. Παρόλα αυτά, το περιοδικό Rolling Stone το έχει μέσα στα 20 καλύτερα άλμπουμ όλων των εποχών, όπου κυριαρχούν οι rock δίσκοι. Kind of Blue, το αριστούργημα του Miles Davis, κυκλοφόρησε 17 Αυγούστου του 1959 και επηρέασε όσο ελάχιστα την μουσική jazz, αλλά όχι μόνο, και το rock τα επόμενα χρόνια. Το άλμπουμ δεν έμεινε στο περιθώριο. Όλα αυτά τα χρόνια, από το 1959 μέχρι το πριν από μερικά χρόνια, έφτασε να έχει πωλήσεις τόσο υψηλές που το φέρνουν μέσα στα πιο εμπορικά jazz album όλων των εποχών. Ακούμε ένα απόσπασμα από τον δίσκο αυτό του Miles Davis. Η μουσική που παίζουν είναι πιάνο Bill Evans, drummer Jimmy Cobb, μπάσο Paul Chambers, σαξόφωνο Joel Coltrane και Julian Cannonball Adderley. Thank you. Ακούσαμε το So What από το θρυλικό άλμπουμ του Miles Davis που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1959, Kind of Blue. Αξίζει να σας πω ένα μικρό απόσπασμα που είχα διαβάσει από μια συνέντευξη του Dennis Hopper, του γνωστού ηθοποιού, το 2008, που αναφέρεται σε αυτό το τίτλο του κομματιού. Λέει λοιπόν ο Dennis Hopper, ισχυρίστηκε σε εκείνη τη συνέντευξή του, του 2008, δηλαδή σχετικά πρόσφατα, ότι είχε μία συνομιλία έτσι περίεργη με τον Miles Davis τότε, το 58-59, πριν κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ. Είναι αυτής όλης της γενιάς και όλοι αυτοί γνωρίζονται μεταξύ τους. Είχε λοιπόν μία συνομιλία με τον Miles Davis, ο Dennis Hopper, και στο τέλος του λέει ο Dennis Hopper του Miles Davis, και, so what?». Από εκεί λοιπόν, λέει ο Dennis Hopper, έδωσε ο Miles Davis τον τίτλο σε αυτό το κομμάτι που είναι από τα πιο γνωστά του άλμπουμ, Kind of Blue. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Τα καλύτερα του 2015. Η πασοκαρία είναι η νοοτροπία που επικρατεί στους εναπομείναντες του κυβερνητικού σχήματος. Όπου υπάρχει πασοκαρία, θα δημιουργείται πρόβλημα. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Επιστρέφουμε στον Elvis. Που ο Elvis θα μας δώσει την αφορμή να ακούσουμε τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες συγκεκριμένα τραγούδια από μια συγκεκριμένη εποχή. Την εποχή του Elvis. Τι θέλω να πω με αυτό. Σκέφτηκα ότι από αύριο θα παίζουμε ξεχωριστά τραγούδια, όχι μόνο αυτές τις τεράστιες επιτυχίες, αλλά και άλλες ηχογραφήσεις που έξω σημάδεψαν τη μουσική και που ακούστηκαν, κυκλοφόρησαν και αγαπήθηκαν στην εποχή του Elvis, στην εποχή που ο Elvis έκανε καριέρα, από το 55 μέχρι το 77 που έφυγε από τη ζωή. Έτσι λοιπόν, μια ολόκληρη 20ετία και λίγο περισσότερο θα έχουμε από αύριο για κάθε μέρα εδώ στην εκπομπή, που κυρίως μπαίνουν 3 δεκαετίες, 50, 60, 70, και ανάμεσα, όταν θα κρίνω ότι υπάρχουν αξιόλογα καινούργια τραγούδια που πρέπει να τα ακούσετε, τότε θα τα μεταδίδω εδώ σε δεκάλεπτα μέσα σε αυτό το πρόγραμμα. Γιατί βλέποντας τις περασμένες εβδομάδες που ακούσετε μια σειρά ηχογραφημένων εκπομπών, τα καινούρια που έχουν βγει είναι τόσο πια μακριά από την ελληνική πραγματικότητα, το λέω εδώ και πάρα πολλά χρόνια, είναι τόσο πολύ μακριά, εκτός από ελάχιστες περιπτώσεις, από την ελληνική πραγματικότητα, αυτά που κυριαρχούν στην Αμερική κυρίως και λιγότερο στην Αγγλία, που είτε τα παίζει κάποιος στο ελληνικό ραδιόφωνο είτε δεν τα παίζει, δεν παίζουν καθόλου κανένα ρόλο. Η χρονιά αυτή είναι μια χρονιά που ξαναδυνάμωσε το hip-hop, το καινούριο hip-hop, όπως έχει εξελιχθεί το 2015, γιατί πάρα πολλοί καλλιτέχνες από αυτό το είδος που έδειχνε μια υποχώρηση τα προηγούμενα χρόνια έκαναν τεράστια επιτυχία, και μάλιστα ο Drake έχει ένα από τα λίγα άλμπουμ που πούλησε πάνω από 1 εκατομμύριο αυτή τη χρονιά. Κυριαρχεί η μουσική country, που είναι ένα είδος που ιδιαίτερα η country των τελευταίων χρόνων δεν έχει καμία πήγη στην Ελλάδα, και η χορευτική μουσική, που είναι η νεανική χορευτική μουσική. Τώρα πάμε στην ταινία του 64, Kissing Cousins, για να ακούσουμε το ομώνυμο τραγούδι. As cute as she can be. She's a distant cousin, but she's not too distant with me. We kiss all night. high speed, high speed is her tight, her tight. But we're kissing cousin. That's what makes it all right, all right, all right, all right. Oh, I've got a gal and she taught me how to live. She can give a lot and she's got a lot to give. We kiss all night. I squeeze her tight. But we're kissing her cousin. That's what makes it all right, all right, all right, all right. Yeah, we're all cousins. That's what I believe. Because we're children of Adam and Eve. I got a gal and she wants a lot of love. That's the kind of trouble I need plenty of. We'll kiss all night. I'll squeeze her tight. We'll be kissing cousins and that'll make it all right. All right, all right, all right. We'll be kissing cousins. That'll make it all right. That's the kind of trouble I need plenty of. We'll kiss all night. I'll squeeze her tight. We'll be kissing cousins. That'll make it all right, all right, all right, all right. We'll be kissing cousins. That'll make it all right. Σήμερα στον ήχο είναι ο Δημήτρης Κρεμιώτης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Γωγό Αλεξάκη. Το τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ στο Βήμα FM 211-365-9995. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε, όπως ξέρετε, SMS γράφοντας Βήμα FM διάστημα αποστολή στο 54010, email live@vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης και στο Twitter από τις 4 στις 5 που ανεβάζουμε τα τραγούδια που παίζουμε κάθε μέρα στην εκπομπή εδώ στο Βήμα FM. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Πάμε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Elvis που στηρίχτηκε σε μία μελωδία του 1784, το «Plaisir d'amour». Το τραγούδι έγινε «Can't Help Falling in Love». Έτσι έγινε επιτυχία στην Αμερική το 1961 και είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Elvis. Ακούστηκε στην ταινία «Blue Hawaii», που θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι από το φιλμ, και αργότερα το είπαν πάρα πολύ, μεταξύ άλλων, μόνο αυτή την εκτέλεση να πω, το τραγούδισε και ο Dylan. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. I can't help falling. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, for I can't help falling in love with you, for I can't help falling in love with you. Ακούσαμε το Can't Help Falling in Love από την ταινία Blue Hawaii, που και εδώ θα ήθελα να σταθώ για να πούμε για μία ακόμη φορά ότι μπορεί να γύρισε αρκετές ταινίες ο Elvis, για κάποιες βέβαια δεν μπορούμε να πούμε και σπουδαία πράγματα, αλλά πάρα πολλές από αυτές, πάνω από τις μισές, είχαν σπουδαίους δημιουργούς. Σας έχω αναφέρει ήδη αρκετούς. Για παράδειγμα, το σενάριο στην ταινία Blue Hawaii ήταν και αυτό υποψήφιο από τους σεναριογράφους τότε, το 1962 στην Αμερική, και το είχε γράψει ο Hal Kander. Ο Hal Kander έκανε και άλλα σενάρια και ήταν αυτός που μετέφερε στον κινηματογράφο την ταινία The Rose Tattoo, το, ή μάλλον βοήθησε θα έλεγα καλύτερα να μεταφερθεί στον κινηματογράφο η ταινία Rose Tattoo του Tennessee Williams. Ακούμε ένα ακόμα τραγούδι από το Blue Hawaii. She moves her hips up to her fingertips, I feel I'm heaven bound. And when she starts to sway, I've gotta say, she really moves the grass around. Rock, a hula baby, rock, a hula baby, got a hula loo from Honolulu. That rock a hula baby of mine. Although I love to kiss my little hula miss, I never get the chance. I want to hold her tight all through the night, but all she wants to do is dance. Rock, a hula baby, rock, a hula baby, got a hula loo from Honolulu. That rock a hula baby of mine.